Ohne Kurvige. Az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos tárgyak az elhagyott színpadon, fölborult székek és konokomány, papírlapok, egy tépett plakát a lábunk alatt. S ki mondja meg dalainkból, mennyi marad? Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, szebb lesz a hullat, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, hogy hiszek neked. Amikor vége az utolsó dalnak is, és a varázslat szétfoszlott már. Mi lesz veled, egyedül hagy a zajos tömeg? Sebzett vagy is, te sem tudod, hol a helyed. Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszek, szebb lesz a hulla, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszek.